现在转播调整风水的宇宙高能信息。刹那，偏坑挪身坑天，玛那，摇坑挪身天空，萨克雅坑挪身。摩卡那萨，深空平静的心诺心塔那，索克密心海格罗心的心凭空爱萨那心肯诺夏克摩克那萨，松克马克内心通肯塔，约克摩心内海那西霍克巴提诺西霍克。巴提诺斯，约克摩斯尼克纳森塔罗，摩森塔克罗斯，约克皮纳森空提，普卡约克摩斯诺森内森卡拉，海克普克纳森纳森，亚瑟空塔摩克，约瑟摩森天空萨内肯塔诺森天空，萨克波拉森内森塔拉。摩肯天空天肯那萨，小肯波肯内森那塞，海卡那萨，海卡那萨，海卡那萨，嗦，哎呦，嗦，哎嗦嘛啦森嗨，哎嗦嘛啦那嗦，哎嗦摩林开哟那萨嘞嗨，哟吼，摩诃罗那森那塞嗨哟那萨那森那塞那。哎，萨摩嗨哟，哎啦哎哟，哎那萨嗨哟，天开那森那哎呀嗨哟，哎呀哦。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，咚塔啦啦，森啦森啦森啦森，哎萨那林肯啦森啦啦森啦森，但那森罗森空菩提那三那娑，哎萨克林森摩森檀那森那娑，哎萨那森罗森那森那森那森，哎萨那森那森那森那森那森。哎啦，森那森那森那森那森，哎萨那森那森那森那森那森，嗦那来那森那森那森那森，哎萨那森那森那森那森那森，哎萨那森那森那森那森那森，哎萨那森那森那森那森那森。本那森那嗨，呀那森那森那森那森，哎三摩林森那森空那森那嗨呀森那森，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎萨摩拉那拉拉嗦，哎萨蒙铁开那拉涅，哎嗦毗他拉那拉拉，哎嗦盘檀那森那森那森那森，哎森那森那森那森那森那森。那森哎森那森那森那森那森那森那森哎森那森那森那森那森那森那森哎萨摩那森那森那森那森那森 哎，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神，哎，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神，哎，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神呐，神，哎，神呐，普呐，神呐，神呐，神，哎，堪呐，神波听呐，神诺开，哎，神呐，肯多平坦呐呐神，哎，神呐，神呐，平坦呐山呐诺神呐神，哎，肯呐神诺普呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神。神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神。毕罗毕罗毕罗，毕罗。毗卢那由那悉那，哎嘿嘿嘿嘿，哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎嘿呀那悉那，哎呀嘿哟。毗那僧那僧那僧那僧那僧，哎僧那僧那僧那僧那僧那僧，哎僧那僧那僧那僧那僧那僧那僧，哎萨玛林阿难隆那，哎僧那僧那隆那，哎僧那僧那尼那尼那尼那尼，哎僧那僧那僧那隆那尼，哎僧那尼那尼那隆那尼，哎僧那尼那毗那僧那娑，哎堪那僧婆那那那那。哎神呐神呐品呐神呐神，哎萨摩林肯呐娑婆他，哎萨摩听呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神，哎神呐神呐神。哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿啦神呐神呐神，嘿啦神呐神呐神，嘿啦神呐神呐神，嘿啦神呐神呐神，嘿哟摩啦神呐嘿，嘿啦肯诺盘呐神，嘿呀肯呐神罗山呐，嘿呀帕啦神呐神，嘿哟摩啦神诺嘿哟可平呐神哟。哎呀肯那谁哟那谁那嘿哟谁哟，哎呀嘿哟坦那心空破啦那啦谁那谁，哎哟那谁那嘿呀啦那谁哟哟，哎呀莫那那谁呀嘿哟那哟那，哎呀那谁那嘿哟破那谁那谁哟。 哎呀那谁破天那萨那罗，哎松平那萨那林那森那索，哎森那平那森那嘿哟罗，哎呀他那森那嘿哟罗，哎森那谁哟盘那谁哟哟，哎呀那森那森那森那森那森那森。本诺森诺婆罗诺品那会，哎哟玛拉森那本那三那罗，哎哟婆克塔罗森诺品那塞，哎呀塔拉森那嘿哟罗，哎哟诺森那本那萨拉索，哎萨摩克诺那森那嘿呀诺，哎呀摩利南那森诺嘿哟，哎呀摩利塔那森那嘿哟。哎呀摩尼坦那西库塔哟，哎呀萨婆提那僧伽罗拉那，哎呀玛拉西那西诺婆哟，哎萨毗那西空提尼那那西，哎呀那拉西那婆哟罗，哎呀萨克摩罗西那海呀拉，哎萨婆罗提那西堪那哟，哎呀那西库毗那萨哟。哎萨玛拉辛空帕塔兰那苏嘿呀那辛卡哎萨摩提塔那拉哎萨摩利坦那辛诺辛那西哎萨摩利嘿哟诺嘿呀罗维诺隆隆隆隆隆隆那那辛诺皮诺苏哎哟摩那辛诺皮那辛那苏哎呀玛拉尼辛空菩提那索哎萨摩提塔罗那悉那罗松哟哎萨摩尼提那萨那悉那索哎萨摩提塔那悉诺悉那悉哎呀玛拉悉塔摩尼悉那悉嘿哟摩拉那悉那索哎萨摩提那萨那悉那索那悉那悉波拉那悉塔拉诺索哟那萨拉索哎。哎萨毗那萨那悉呀那悉空婆哟，哎萨摩林堪那悉他诺哟，哎萨摩揭他那悉卡那拉娑，哎萨摩揭他那悉哟哟，哎呀那利悉空婆哟哟，哎那拉悉那悉那萨那悉，哎呀那拉悉空婆哟哟，哎呀他拉悉那悉那悉那悉，哎呀那悉波罗。那僧那僧，哎呀那僧空菩提那拉娑，哎萨摩林堪那萨提哟，哎呀萨婆提那僧空菩提哟，哎呀玛拉僧他那悉喀哟，哎哟哟哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟。哎呀，森那森那森那森那塞，哎，森那森那森那森那塞，哎，森那森那森那森那森那塞，哎呀，那森那婆拉，哎，萨摩揭那森那森那塞，哎，诺诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟，诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟，诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟，诺诺诺诺诺诺诺诺。哎呀那悉那婆那悉那悉，哎呀摩拉那悉那悉那诃，哎那悉天空菩提那萨那悉，哎萨婆提苦陀那萨那悉那，哎呀玛悉那悉堪那萨嘿哟，哎那悉哟那悉那悉那悉那悉那悉那悉那悉，哎萨摩天空那悉那嘿哟，哎萨婆他那悉那诃哟诃哟，哎呀帕那悉那悉天空哟。哦，坦那塞哟哟，哎呀，摩拉悉那悉那悉那塞，哎呀，玛拉悉那悉那悉那娑罗，哎萨摩林提那悉那婆罗，哎萨摩拉尼那悉那塞哟，哎呀，那悉那悉呀那萨，哎呀，那尼那悉摩坦那娑，哎萨摩提堪那悉那娑罗，哎那萨他摩提那萨拉诺，哎呀，那悉那悉那悉。哎 yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin, ay yanna sinna sinna sinna sin.孙捧他你那心诺皮哟，哎呀那心诺皮呀诺，哎呀嘛啦你心他婆哟诺哟，哎哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟，哎啦罗听那嗦罗，哎哟那心诺心，哎呀那啦心那心。哎呀那心诺心那心那心，哎啥品通婆呀那心那心，哎呀那心空婆那心哟，哎呀嘛啦那心诺红帕啦呀诺，哎啥蒙太哟那心那三那嗦，哎啥摩哎啥摩哎啥摩哎啥摩。哎萨摩里那隆听看他菩提那那塞哎他蓬提那萨听空菩他那里罗哎萨摩那那森听空菩提那萨那说哎萨摩提看他提提空菩提那萨那里哎萨摩里那那那森那说苏诺萨听公那西帕塔尼诺辛那西哎萨摩利肯那苏帕提提塔那苏哎萨摩利肯塔摩利卡塔诺哎萨摩拉那西科提婆帕提托哎萨摩利肯那苏哎萨摩利肯那萨哈哎呀玛拉萨那苏哎呀玛拉尼西科平塔尼西那拉苏哎萨玛拉肯提诺哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎拉森那森诺森那海亚索，哎萨摩哎萨摩哎萨摩那哎萨摩哎萨摩哎萨摩哎萨摩拉哎萨摩。哎萨玛拉雅罗，哎萨摩利，哎萨摩利，哎萨摩利，哎萨摩利，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗。马萨洛，马萨洛， 马萨洛， 马萨洛，马萨洛，马萨洛，马萨洛，马萨洛，苏维哟。So hey, I saw my last in hey, 哎萨玛拉那索，哎索摩林开哟那萨勒嘿哟吼。那谁那谁嘿哟那啥那谁那谁那哎啥么嘿哟哎来哟哎那啥嘿哟，天开那谁那哎呀嘿哟。哎呀哦，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚但那心诺心空菩提那三那娑，哎萨克林心摩心檀那心那娑，哎萨那心诺心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心，哎那心诺心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心。娑那来那心那心那心那心。哎萨那心那心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心。本那心那嘿，人那心那心那心那心，哎萨摩林心那心空那心那嘿呀心那心，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟。哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟嘿嘿嘿哟，哎萨摩拉那拉拉哟，哎萨蒙提开那拉尼，哎索皮塔拉那拉拉，哎松潘坦那森那森那森那森，哎森那森那森那森那森那森。神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神呐神呐神，哎萨摩呐神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神呐神呐神，哎神呐神呐神呐神呐神呐神呐神，哎神呐普呐神呐神呐神，哎堪呐神波提呐神诺开，哎神呐堪多。品他那那心，哎三那心那品他那三尼诺心那心，哎看那心诺看那心那心那心那心，哎三那心那心那心那心，哎三那心那心那心那心，哎三那心那心那心那心，哎三那心那心那心那娑，毗卢毗卢。别罗别罗别罗那有那心诺哎嘿嘿嘿嘿哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎嘿呀那心诺，哎呀嘿哟，别那心那心那心那心那心，哎心那心那心那心那心那心，哎心那心那心那心那心那心那心，哎什么灵啊那弄那，哎心那心那弄那，哎心那心那你那你那你那你，哎心那心那心那弄那你，哎心那你那你那弄那你，哎心那你那偏那心那说，哎看那心碰那那那那。

pinno so, ayo mona sinno pinna sinna so, aya mana ni sin kong po tina so, ay sa mong kin ta lo na sinna lo song yo, ay sa mong ni tina sanna sinna so, ay sa mong kin tana sinno sanna se, aya mala sin ta mo ni tana se, ayo mo lan na sinna so, ay sa mong kin tina sanna sinna so na sinna se, bo la na sin ta la no so, yo na sa la so, ay sa pin na sanna se, ya na sin kong po yo, ay sa mo lin kin na sin ta no yo, ay sa mo ki tana sin ka na la so, ay sa mo ki tana se, yo yo, ay ya na li sin kong po yo yo, ay na la sinna sinna sanna se, ay ya na la sin kong po yo yo, ay ya ta la sinna sinna sinna se, ay ya na sin bo lo na sinna se, ay ya na sin kong po ta na la so, ay sa mo lin kin na sa te yo, ay ya sa po tin na sin kong po yo, ay ya ma la sin ta na se ke yo, ay yo yo yo yo yo yo yo yo yo, ay yo yo yo yo yo yo yo, ay yo yo yo yo yo yo yo yo yo, ay yo yo yo yo yo yo yo。哎呀，神呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神呐神呐神呐神呐神，哎呀呐神呐破啦，哎，萨摩克呐神呐神呐神，哎 ，no no no no no no no no no， 哎哟 ，no no no no no no no no， 哎哟 ，no no no no no no no no， 哎哟 ，no no no no no no no no。哎呀，那心那破那心那心，哎呀，莫那那心那心那好，哎那心天空破天那山那山，哎沙破天苦土那山那心那，哎呀，嘛心那心肯那沙嘿哟，哎那心哟那心那心那心那心那心那心那心，哎沙莫天空那心那嘿哟，哎沙破天那心那好哟好哟，哎呀，怕那心那心天空哟。Tan na se yo yo, ayya mo la sin na sin na sin na se, ayya ma la sin no sin na sin na so lo, ay sa mo lin tin na sin na po lo, ay sa mo la nin na sin na se yo, ay zan na sin no se yo na sa, ayya na lin na sin mo tan na so, ay sa mo tin kan na sin na so lo, ay na sa ta mo tin na sa la no, ay yo na sin na sin na sin na.哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，哎呀那心那心那心那心，心。心，哎呀，满那心罗婆呀罗，哎呀，捧他你那心罗皮哟，哎呀，那心罗皮呀罗，哎呀，嘛啦你心他婆哟罗哟。 哎呦呦呦呦呦哦呦呦呦，哎啦噜提那嗦噜，哎呀那森诺森，哎呀那拉森那森，哎呀那森诺森那森那森，哎萨品通婆呀那森那森，哎呀那森空婆那森哟，哎呀玛拉那森诺哄帕拉呀诺，哎萨蒙泰哟那森那。三那嗦，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩哩那隆听看塔菩提那那塞，哎塔蓬提那萨听空菩提那哩罗，哎萨摩那那森听空菩提那三那嗦，哎萨摩提看塔提提空菩提那三那哩，哎萨摩哩那那那森那嗦。苏诺三听公那塞帕塔尼诺森那塞艾萨摩利肯那苏帕提提塔那苏艾萨摩利肯塔摩利卡塔诺艾萨摩拉那塞科提普帕提托艾萨摩利肯那苏艾萨摩利肯那萨哈艾亚玛拉三那苏艾亚玛拉尼塞科平塔尼塞那拉苏艾萨玛拉肯提诺哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎萨玛拉克提诺，哎拉森那森诺森那海亚索，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩那，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩，哎萨摩拉，哎萨摩。哎萨玛拉雅罗，哎萨摩利，哎萨摩利，哎萨摩利，哎萨摩利，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗，玛萨罗。马萨洛，马萨洛， 马萨洛， 马萨洛，马萨洛，马萨洛，马萨洛，马萨洛。嗦，哎哟，嗦，嘿哟，哎，萨玛拉森嘿，哎，萨玛拉那嗦，哎，萨摩林嘿哟，那萨勒嘿哟。Sin na se hai yo na sa na se na se na ai sa mo hai yo ai lai yo ai na sa hai yo ti kai na se na ai ya hai yo哎呀哦，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚但那心诺心空菩提那三那嗦，哎萨克林心摩心檀那心那嗦，哎萨那心诺心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心，哎那心诺心那心那心那心，哎萨那心那心那心那心那心。嗦那来那心那心那心那心。 哎萨那辛那辛那辛那辛那辛，哎萨那辛那辛那辛那辛那辛，哎萨那辛那辛那辛那辛那辛。本那辛那嘿，人那辛那辛那辛那辛，哎萨玛林辛那辛空那辛那嘿呀辛那辛。哎嘿嘿哟，嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟，嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟，嘿嘿嘿哟，哎嘿嘿哟，嘿嘿嘿哟，哎萨摩拉那拉拉哟，哎萨蒙提开那拉涅，哎索毗他拉那拉拉，哎松盘腾。那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎萨摩那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那辛那辛那辛那辛那辛那辛，哎辛那普那辛那。神那神，哎，看那神，不听那神怒开，哎，神那看多平坦那那神，哎，神那神那平坦那山林那神那神，哎，看那神怒喷那神那神那神那神，哎，神那神那神那神那神，哎，神那神那神那神那神，哎，神那神那神那神那神，哎，神那神那神那神那神。毗卢毗卢毗卢毗卢呼呼毗卢那由那心那哎嘿嘿嘿嘿哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎嘿呀那神农，哎呀嘿哟，别那神那神那神那神那神，哎神那神那神那神那神那神，哎神那神那神那神那神那神那神，哎什么灵啊那农那，哎神那神那农那，哎神那神那你那你那你那你，哎神那神那神那农那你，哎神那你那你那农那你，哎神那你那平那神那说，哎看那神不那那那那。哎神那神那平那神那神，哎萨摩林肯那娑婆他，哎萨摩听那神那神那神，哎神那神那神那神那神，哎神那神那神那神那神，哎神那神那神那神那神，哎神那神那神那神那神，哎神那神那神那神，哎神那神那神那神，哎神那神那神，哎神那神那神。哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼哎吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼嘿吼 sinna sinna sin, hey la sinna sinna si, hey la sinna sinna si, hey la sinna sinna si, hey yo mo la sinna hey, hey la kinno panna si, hey ya kinna si lo sanna, hey ya pa la sinna si, hey yo mo la sinno hey yo ko pinna si yo.哎呀，看那谁哟，那谁那嘿哟谁哟，哎呀嘿哟，看那星空破啦，那啦谁那谁，哎哟那谁那嘿呀，啦那谁哟哟，哎呀莫那那谁呀嘿哟那哟那，哎呀那谁那嘿哟破那谁那谁哟。哎呀那西坡天那萨那罗哎松平那萨那林那森那索哎森那平那森那嘿哟罗哎呀他那森那嘿哟罗哎森那西哟盘那西哟哟哎呀那森那森那森那森那森那森那本诺森诺婆罗诺品那嘿哎哟玛拉森那盆那三那罗哎哟婆克塔罗森诺品那塞哎呀塔拉森那嘿哟罗哎哟诺森那盆那萨拉索哎萨摩克诺那森那嘿呀诺哎呀摩尼那那森诺嘿哟哎呀摩尼塔那森那嘿哟哎呀摩尼坦那西库塔哟哎呀萨婆提那僧伽罗拉那哎呀玛拉西那西诺婆哟哎萨毗那西空提尼那那西哎呀那拉西那婆哟罗哎呀萨伽摩罗西那哎呀拉哎萨婆罗提那西堪那哟哎呀那西库毗那萨哟哎萨玛拉星空帕塔兰那苏嘿呀那星卡哎萨摩提塔那拉哎萨摩利塔那西诺西那西哎萨摩利嘿哟诺嘿呀噜，维诺隆隆隆隆隆隆那那西诺皮诺苏哎哟摩那西诺皮那西那苏。哎呀玛拉尼星空菩提那娑哎萨摩提塔罗那悉那罗颂哟哎萨摩尼提那三那悉那娑哎萨摩提塔那悉那三那悉哎呀玛拉悉塔摩尼塔那悉嘿哟摩拉那悉那娑哎萨摩提那三那悉那娑那悉那悉波拉那悉塔拉那娑哟那萨那娑哎。哎萨毗那萨那悉呀那悉空婆哟哎萨摩林堪那悉他诺哟哎萨摩揭他那悉喀那拉娑哎萨摩揭他那悉哟哟哎呀那利悉空婆哟哟哎那拉悉那悉那萨那悉哎呀那拉悉空婆哟哟哎呀他拉悉那悉那悉那悉哎呀那悉波罗那悉那悉，哎呀那悉空菩提那拉娑，哎萨摩林堪那萨提哟，哎呀萨婆提那悉空菩提哟，哎呀玛拉悉他那悉揭哟，哎哟哟哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟哟哟，哎哟哟哟哟哟哟哟。哎呀，神呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神呐神呐神呐神，哎，神呐神呐神呐神呐神呐神，哎呀呐神呐婆啦，哎，萨摩揭那神呐神呐神，哎，诺诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟诺诺诺诺诺诺诺诺，哎哟诺诺诺诺诺诺诺诺。哎呀，那 sinna puno sinna sin ayo mola na sinna sinno ho ay na sin ting kung puti na sanna se ay sa pung ti kuto na sanna sinno ay ya ma sinno sin ken na sa ayo ay na se yo na sinna sinna sinna sinna sinna sinna sin ay sa mo ting kung no sinna ayo ay sa puta na sinno ho yo ho yo ay ya pa na sinno sin ting kung yo tan na se yo yo ay ya mo la sinna sinna sinna se ay ya ma la sinno sinna sinna so lo ay sa mo lin tin na sinna po lo ay sa mo la nin na sinna se yo ay zan na sinno se yo na sa ay ya na lin na sin mo tan na so ay sa mo tin kan na sinna so lo ay na sa ta mo tin na sa la no ay yo na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se ay ya na sinna sinna sinna se sun no Suno san tingung na se pata ni no sin na se ay sa moli ken na so pati ti ta na so ay sa moli ken ta moli kata no ay sa mola na se ko ti po pati to ay sa moli ken na so ay sa moli ken na sa ha ay ya ma la san na so ay ya ma la ni se ko pin ta ni sin na la so ay sa ma la ken ti no ai sa mala kitino ai sa mala kitino ai sa mala kitino ai sa mala kitino ai sa mala kitino ai la sanna sinno sinna haya so ai sa mo ai sa mo ai sa mo na ai sa mo ai sa mo ai sa mo ai sa mo la ai sa mo ai sa ma la ya lo ai sa mo le ai sa mo le ai sa mo le 爱萨姆里玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路 玛萨路 玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路玛萨路。